Da kaže mala Vera, da kaže mala Vera, ja sam pobjedila. Da nam sunce sveće žari, da nam mirišu bekari, da u inat s tobom šetam pred svima. Jaranima, dušmanima i mojim starima. Ti bez komada, ja tako mlada, zajedno smo kao džin i limunada. Hajmo, ma hajmo sada, jedno drugo biti da. Ti bez komada, ja tako mlada, najbolje se miješa džin i limunada. Hajde, ma hajde sada, zanošeni mi smo pa. Šapnem, šapnem abrakadabra, ja sam pobjedila. Da nam sunce sveće žari, da nam mirišu bekari, da